این روزا میبینم بد رو سفیدم و از همه چی افتادم و فقط میخوام قفل بیت تو کار بشم و مستقیم وصلم به پورت سینتیسایزرم و میخوام وسط سمت همه چی با بود و دیده باز برم و ببین همش بیزینس ما چو و سنیست و شیطیل میتیلا و جلوم و بگیرین واسه ترکی دلم میشی فیتیله و واسه بزنین کلی سکت و بیالف و منم کلم داغ نی سرم گرم شد و میزنم و صدا هم اونجوری که میخوام واسه ایکوالایز میشن و فیکس دولاتی سخت بایه سکای باکر توجی میزنم اسکانت بایه اوجی غیر من امسال کار بومی بخون خال تو تلا بغیره من گنگم با دختر خلافه و همشون میدم تکون با کیکم و میدم یه جور بازیدم و خنده هم چون با تو فرق داره و از این موقع چارلی چاپلینی و از این موقع خنده جوکرم و از این موقع از اون نسخی سگ دوهرم و قشر کم جامعه هم با اونایی که دقیقه لنگ دوپره سر پوکرم و دهنم و بستنم کاراهان شهیدم میترسن لو برم از خندگی تو تران باید همیشه تو دونده باشی و درنده باشی تا یه وقت مالیتن در ترنده باشی باید زد زرمه باشی زنده ای تو تران باید همیشه تو دونده باشی و درنده باشی تا یه وقت مالیتن در ترنده باشی با باید زد زرمه باشی موی آمو زندگی میکنم تو بیداری شب و وقتی رفیقت تو فکر این سودی داری براش تو این زمونه که همه رو نروی دوهنه قرفاش و خنده داره رو دل میکنم پس زمینم پره پیش زمینه تو زیر زمینه ولی موقع هوا میپره گفتن سر تو لاکته کسی جوابی نده کی هم روانی تره نه یا این حوالی بده چشاتو باز میکنی میبینی دورت که زیاد شده ولی تو رو واسه خودت نمیخوان دنبال اینن یه چی بهشون بماسه میکشنت این ور اون ور اینه و جناسه پت دست به کار شد چون اگه گیر کنی زدم به چاک درنده باش تا باشه تن و شباعت تو با این جماعت گوار زندگی تو تهران باید همیشه تو دونده باشی و درنده باشی تا یه وقت مالیدن درنده باشی باید زده ضربه باشی زنده ای تو تهران باید همیشه تو دونده باشی و درنده باشی تا یه وقت مالیدن درنده باشی باید زده ضربه باشی